الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد أكم حميدي مولويت سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. Leo tutalisoma suali la nne katika risala hii ya kiaqida, khudh aqidataka min alkitabi wassunnati sahiha, cha Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Anasema hal na'budu Allaha khawfan wa tamaa, je, sisi tunamwabudu Allah kwa kumhofu na kumtaraji, kwa kuhofu na kutomwabudu Allah kwa mawili haya, kwamba kwa nini wamwabudu Allah? Jawabu likawa kwa sababu namuogopa. Mpaka Sheikh rahimahullah akalitengeneza hili swali la nne katika muundo huu, anataka kuwajibu masufi asufia ambao wao wanasema hawamwabudu Allah kwa kutumai pepo yake na kuitaraji pepo yake, wala hawamwabudu Allah kwa kuogopa moto wake, bali wanamwabudu Allah kwa kuwa yeye anastahiki kuabudiwa. Hawamwabudu Allah kwa kumhofu kwa adhabu zake, wala hawamwabudu Allah kwa kutumai na kutaraji juu ya pepo yake, bali wanamwabudu Allah kwa kuwa wao wanampenda Allah, au kwa kuwa Allah anastahiki hivyo. Haya ni maneno ya baadhi ya asufia masufi, na wana ibara nyingine sio kuwa hii. Mfano wanasema la na'budu Allah khawfan min nari, hatumwabudu Allah kwa kuogopa adhabu zake moto wake, wala tama'an fi jannatihi, wala kutumai na kutaraji pepo yake, bal na'buduhu hubban lahu, bali sisi tunamwabudu kwa kuwa tunampenda tu. Sasa ahlu sunna hawayasemi hayo. Wa ibara nyingine miongoni mwa ibara zao wanasema man 'abada Allah khawfan min narihi fahiya ibadatul abid, ambaye atamwabudu Allah kwa kuogopa moto wake aelewe kwamba ibada yake hiyo ni ibada ya watumwa. Ibadatul abid, ibada ya watumwa. Mtumwa anafanya jambo kwa kumwogopa sayidi wake. Punda hendi bila ya mchapo. Kwa hiyo wanasema man 'abada Allah khawfan min narihi, yeyote atakayemwabudu Allah kwa kuogopa moto wake. Kwa nini wamwabudu Allah? Anaogopa moto bwana. Fahiya ibadatul abid, aelewe huyo kwamba ibada yake hiyo ni ibada ya watumwa, ibada ya watwana. Wa man 'abadahu tama'an fi jannatihi, na ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumai na kutarajia juu ya pepo yake, fahiya ibadatu tujari, hiyo ni ibada ya wafanyabiashara, nataka faida ione. Kwa nini wamwabudu Allah wewe? Namwabudu Allah, sinataka pepo bwana. Kwa hiyo ingekuwa hakuna pepo? Kwa hiyo hii wanasema masufi, fahiya ibadatu tujari, hiyo ni ibada ya wafanyabiashara, ataka pate faida, jasho lake lisiende bure. Wakadai kwamba al-abid, mtaabadi wa uhakika wa kumwabudu Allah, huwa man abadahu hubban lah, ni yule atakayemwabudu Allah kwa kumpenda. Huyo haswa ndo mtaabadi wa kiuhakika. Na haya katika masufi yananasibishwa kwa mwanamke mmoja wa kisufi kule Iraqi, akiitwa Rabia al-Adawiya. Rabia al-Adawiya katika walioshuhurika kwa maneno haya ni Rabiatul Adawiya. Rabia alikuwa akisema kumwambia Allah, ma abadtuka tama'an fi jannatika, sikukuabudu mimi kwa kutumai pepo yako, wala khaufan min narika, wala kuogopa hofu ya wala kuogopa moto wako. Wa innama abadtuka li annaka tastahiqu al-ibada, nimekuabudu kwa kuwa wewe unastahili ibada. Na bila shaka haya maneno si maneno ya sawa sawa. Ndio maana al-Imam au Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala akaweka hili swali ana maana yake. Katika maana zake ni kuwafundisha ahlu sunna na kuwajulisha kwamba wanamwabudu Mola wao kwa kupuruka na mbawa mbili, ubawa wa hofu, ubawa wa kutumai na kutaraji. Kwa ibada yoyote lazima ibebe haya mawili, ibebe haya mawili. Kwa sababu kila ibada lazima ndani yake kupatikane mambo makuu mawili: kumpenda Allah kupo na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Alipowataja mitume akasema innahum kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakifanya haraka wakipupia kuyafanya ya khairi. Wayad'unana raghaban wa rahaba, wayad'unana raghaban wa rahaba, na walikuwa wakituomba sisi na kutuabudu wakiwa wanayafanya hayo kwa hali ya kutumai na hali ya kuhofia. Wanatutaraji na wanatuhofu papo hapo, wanatutaraji na wanatuhofu, kwa maana wanatutumaia yako mambo, wanayatumai wayapate kwetu. Tamaani hiyo tamaa kwa Kiswahili, ana tamaa ya kitu kwamba atakipata. Tamaani anatumai. Waraghaba, na walikuwa wakituomba na kutuabudu wakiwa wanatumai na wanahofu. Waraghaba. Kwa hiyo utakapompenda Allah wewe unayesema kwamba unamwabudu Allah kwa kuwa unampenda, basi sio kwamba wamwabudu Allah wamuogopa juu ya moto wake, sio kwamba wamwabudu Allah kwa kuwa watumai juu ya pepo zake. Si kweli. Ukimpenda Allah, ukimpenda Allah kweli, wanasema halul ilmi, utakuwa na raghba, utatumai, utatarajia yale aliyokuwa nayo. Siwampenda yeye, basi utakuwa na raghba na kuyatumai yale ambayo yako mbele yake. Kadhalika utatumai na utakuwa na raghba ya kukifikia kilichopo mbele yake, na utatafuta njia ya kukufikisha wewe kunako yale aliyokuwa nayo yeye subhanahu wa ta'ala. Na hakuna njia nyingine zaidi ya kutekeleza taa katika wajihi unaotakikana. Kwa hiyo kwenye mahaba lazima lipatikane hili, uwe na at-tama, utumai kwa yale aliyokuwa nayo yule unempenda, wayataka pia uyapate. Ana mambo, ana pepo, na utapita kwenye njia itakayokufikisha wewe kule unapokutaka wewe uende kwenye pepo. Huyo unempenda, fanya yale ambayo kwamba yatakufikisha kwake. Kwa hiyo utakuwa umempenda, wakati huo huo umemwabudu kwa kutumai yale aliyokuwa nayo. Na unapomtukuza Mola wako lazima itapatikana hofu. Unapomtukuza Mola wako lazima itapatikana hofu. Ndipo pale wanasema halul ilmi, kila pale mja anapokuwa anapupia kuyafanya maasi fulani, alafu akavuta hisia ya ukubwa wa Mola wake akamtukuza Mola wake, anaacha kulifanya lile la maasi. Kwa nini? Amemhofu, amemhofu Mola wake. Pale alipomhofu Mola wake akaachana na maasi. Kwa hiyo unapomtukuza Mola wako lazima utamwogopa. Sasa vipi useme kwamba sikuabudu kwa kuwa naogopa moto wako? Hujamtukuza, hujamtukuza. Ukimtukuza akawa kwako wewe ni mtukufu, bila shaka wanasema halul ilm, utamfanyeje? Utamhofu, utamhofu. Unapomtukuza utaona ule ukubwa wa uumbaji wake, ukubwa wake, basi lile baya ambalo kwamba umelidhamiria kulifanya utasita na kurudi nyuma. Na ndio maana Allah akalibainisha hili kwenye Qur'ani, katika suratu Yusuf aya 24 akasema walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbihi, na kwa hakika yule mwanamke wa mfalme alikuwa ameshadhamiria mabaya kwa nabii Yusuf, kashadhamiria mabaya. Wa hamma biha, na Yusuf naye alikuwa ameshamili kumili moyo wake kwa yule mwanamke. Laula arra'a burhana rabbihi, lau kama sikuona kwake dalili zitokazo kwa Mola wake. Laula arra'a burhana rabbihi, lau kama sikule kuona kwake dalili na burhan inayotoka kwa Mola wake. Lakini Yusuf naye wahamma biha, alikuwa ameshamili kitabia ya umbile la mwanadamu kumili kwa yule mwanamke, lakini kumili kwake Yusuf si sawa na kumili kwa yule mwanamke. Mwanamke alikuwa amemili moyo wake tayari kutaka kulifanya baya. Lau kama Yusuf asingekuwa ameona burhani na dalili, laula an raahu, lau kama asingeliona burhan hamma biha, basi na yeye angelimili moyo wake kumwelekea yule mwanamke, lakini hakumili Yusuf katika mabaya. Ndio tafsiri yake sahihi, tofauti na wanavyotafsiri baadhi ya watu kwamba nabii Yusuf mwenyewe hapa pia alikuwa na yeye ameshatekwa moyo wake, alikuwa ameshatekwa moyo wake ayaende mabaya. Sio tafsiri ya sawa sawa. Laula arra'a burhana rabbihi, lau kama asingeliona Yusuf burhani ya Mola wake, yani dalili na ishara ya Mola wake. Lau kama asingeliona, na ameona Yusuf, lau kama asingelikuwa ameona angeumilisha moyo wake kwa yule mwanamke na yeye pia, lakini hakufanya hivyo Yusuf. Tumeelewana vizuri hapa? Sasa mtu anapopia kuyafanya mambo au anadhamiria kuyafanya mabaya, alafu baadaye anakumbuka ukubwa wa Allah, pale anapokumbuka ukubwa wake subhanahu wa ta'ala akahofu, akarudi nyuma. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa lazima ipatikane hofu, lazima ipatikane atama katika ibada ya kumwabudu Mola, lazima mawili haya yapatikane. Ndio baadhi wanawazuoni wakasema haya mawili ni mbawa za kila mwenye kutaabadi, lazima awe na mbawa mbili, mbawa ya kwanza ya hofu, mbawa ya pili ya arraja wa huwa atama. Arraja wa huwa atama, atama. Naam, sasa anasema hapa Sheikh, hal na'budu Allah khawfan wa tama'a, je, tunamwabudu Allah kwa hofu na kumtaraji? Tuhofu nini? Tuhofu moto. Wataraji nini kutoka kwake? Tutaraji pepo. Kwa haya tuamwabudu Allah pia kwa haya? Jawabu naam. Kinyume na walivyosema masufi kwamba wao hawamwabudu Allah kwa kumhofu wala kwa kumtaraji, wao wanamwabudu Allah kwa kumpenda tu, sisi tusema hapana. Anasema Sheikh, naam, ndio, na'buduhu kadhalika, tunamwabudu yeye kwa hayo. Qala ta'ala, anasema Allah aliyetukuka, yasifu almu'minin, akiwasifia kwa sifa hizi waumini kwamba katika sifa zao, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, wanamuomba na kumwabudu Mola wao kwa kumhofu na kumtaraji. Wa kumhofu na kumtaraji, wanahofu nini wanapomwabudu Mola wao? Wanahofu adhab. Wanamtaraji nini wanapomwabudu Mola wao? Wanataraji rahma, wanataraji rahma, wanatumai pepo. Kwa mawili haya kwenye kumwabudu Allah yapo kwa Uislamu. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na katika hadithi amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, as'alu Allah aljanna, ninamuomba Allah pepo, wa a'udhu bihi minan nar, na najikinga na najilinda kwake kutokamana na moto. Kwa mawili yamepatikana, Mtume anasema anamuomba Allah pepo na hii ni arraja, na anajikinga kwake na moto na hii ni alkhawf. Kwa nini wajikinga kwa Mola wako na moto? Kwa kuwa anauogopa moto. Kwa nini wamuomba Mola wako pepo? Kwa kuwa ana matarajio nayo. Kwa hiyo mawili haya yamepatikana katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ni sahihi, ameipokea al-Imamu Abu Dawud. Sasa wale wanaosema wanamwabudu Allah kwa mapenzi tu bila ya kumhofu wala kutaraji, wala kutumai juu ya pepo yake na kuhofu adhabu zake. Maneno hayo si ya sawa sawa. Dalili kwamba si ya sawa sawa, tunaona kwamba Allah tabaraka wa taala alipotaja mitume katika suratul anbiya katika aya ya 90 alisema subhanahu innahum kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakipupia kuyafanya mambo ya khairi. Mambo ya khairi walikuwa wakipupia kuyafanya mitume na manabii alayhimu salam. Wayad'unana, na walikuwa wakituomba sisi kwa kutuabudu raghaban wa rahaba, wakiwa na tamaa kadhalika wakiwa na hofu, kama ilivyokuja katika hii sura, suratul anbiya aya 90, suratul anbiya aya 90. Wayad'unana raghaban wa rahaba, na wanatuomba na kutuabudu raghaba ay tama'an, kwa kutumai, wa rahaba ay wa khawfa, na kuogopa, wana mawili. Na haya ni baada ya kutaja idadi ya mitume na manabii, kamtaja Ismail, kamtaja Idris, kamtaja Dhalkifli, kamtaja Ayub na wengineo katika mitume alihim, kamtaja Nuh, kamtaja Lut, alafu akasema innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao yani mitume kina Yahya na wengineo walikuwa wakipupia kuyafanya ya khairi. Wayad'unana, na wakituomba sisi kwa kutuabudu raghaban wa rahaba, wa kutumai yale yetu tuliyokuwa nayo yani pepo, wa rahaba, na kutuhofu kwa zile zilizokuwa mbele yetu katika adhabu, yani wanaogopa adhabu za Allah na wanataraji rahma zake ambayo ni pepo. Tumeelewana vizuri hapo? Alafu kadhalika hofu walikuwa nayo mitume na manabii, hofu walikuwa nayo mitume na manabii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wallahi inni la akhshakum lillah, na apa kwa Allah, inni la akhshakum lillah, mimi ndiye ninayemhofu zaidi kuliko ni nyote nyinyi kumhofu Allah, mimi ni zaidi yenu katika kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa itawezekanaje mtu akawa eti anamwabudu Allah alafu hamuogopi, kwamba mimi nakuabudu lakini ni mahaba tu, sio kwamba naogopa sio adhabu zako sio kadha, mahaba tu? Si kweli. Hofu kwa mwanadamu ni jambo ambalo kwamba lipo. Nabii Musa kahofu, Nabii Musa kahofu, fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, kwa ni tabia ya kibinadamu. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, akaficha nafsini mwake Musa hofu pale alipomuona Firaun na jeshi lake wametupa kamba zao na miti yao ikageuka ikawa ni nyoka. Musa akahofu. Sasa wewe nani usiyekuwa na hofu? Kadhalika alihofu Musa alipokuwa anatoka katika ule mji baada ya tukio ambalo amelifanya. Fa kharaja minha khaifan yatarakabu, akatoka katika ule mji akiwa ana hofu, yatarakabu, akijichunga chunga kuangalia huku na kule. Kwa hiyo sisi Waislamu ahlu sunna wal jamaa tunamwabudu Allah khaufan wa tamaa, kwa kumhofu juu ya adhabu zake. Tunamwabudu Allah kwa kutumai na kutaraji juu ya rahma zake, na yote haya yanapatikanisha mahabba, kinyume na waliosema kwamba wana mahabba peke yake hawana al-khawf wala hawana ar-raja. Hawa wamekwenda kinyume na ahlu sunna wal jamaa katika msingi huu wa vipi tunamwabudu Allah. Sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala khawfan wa tamaa, walhamdulillah.